It is a universal language. It is my muse and mentor writing the soundtrack of my life. It is war and peace at once. It unites me with the world and makes my heart beat faster. Music is who I am. Now, sit back and listen. Rock'n'Roll FM canlı yayını başlıyor. Arkanıza yaslanın ve kendinizi müziğe bırakın. Rock'n'Roll FM. Gecenin Katarı. Hazırlayan sunan Jeronimo Yalnız Kartal. Programından daha herkese merhabalar. Yeni programımızda ağırlıklı olarak Amerikalı müzisyenlerin yeni 2022 yılında çıkarmış oldukları albümlerden seçmeler çalacağız. Biraz Amerika country, blues ve zaman zaman tabii blues rock parçalarına da geçişler olacak. Şimdi programa ilk olarak sürpriz bir albümle başlamak istiyorum. Albüm henüz çıkmadı. 15 Temmuz'da çıkacağı söyleniyor. Ama albümün listesi parçaları yayınlanmış. Büyük blues gitaristi Jeff Beck ve yanında bir aktör. Ama bu aktör gerçekten farklı bir adam. Çünkü yaptıkları daha önce geçtiğimiz sene Covid olmasaydı Türkiye'ye de geleceklerdi. Hollywood Vampir grubuyla beraber Johnny Depp'ten bahsediyorum. Johnny Depp ve Jeff Beck 18 ismini verdikleri bir albüm yayınlıyorlar. Ağırlıklı olarak cover parçalardan oluşuyor. Fakat iki tane sanıyorum Johnny Depp parçası da var. 13 parça var albümde bu arada. İlginç bir albüm. Vokallerde Johnny Depp, gitarda Jeff Beck. Albümün kapağı da bir kara kalem çalışması. Bunu da Jeff Beck'in eşinin yaptığı söyleniyor. Her ikisinin de 18 yaşındaki hallerini gösteriyor. Keyifli dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Bu albümden 3 tane parça seçtim. Fakat ilk çalacağım parçanın hikayesi de ilginç görünüyor. Çünkü parçanın ismi bir Johnny Depp parçası bu. This song Miss Hedy Lamarr. Hedy Lamarr kim diye baktığımızda da bu defa karşımıza bir başka ilginçlik çıkıyor. 1914 doğumlu bir aktrist, yani Hollywood aktristi. Bayan birçok filmde oynamış, döneminde çalkantılı bir yaşam var, bir Avusturya Yahudisi, tabii 2. Dünya Savaşı etkileri vesaire. Fakat aktrisinin yanı sıra aynı zamanda bilime olan düşkünlüğüyle de öne çıkıyor ve aktrisinin yanı sıra bir takım çalışmalar yapıyor yanındaki arkadaşlarıyla beraber. O dönem savaşta kullanılacak bir icat da yapıp patentini de alıyorlar ki bugünkü Wi-Fi teknolojisinin filan öncüsü olduğu söyleniyor. Tekrar hatırlatmak gerekirse This Is Song For Miss Hedy Lamarr Johnny Depp bestesini dinleyeceğiz birazdan. İki parça daha çalacağım bu güzel albümden. Biri John Lennon cover'ı Isolation, bir diğeri de 1967 Velvet Underground cover'ı Venus in Furs. Lafı çok uzattık. Jeff Beck ve Johnny Depp'in Temmuz ayında çıkacak olan albümlerinden, 18 isimli albümlerinden parçalarla başlıyoruz. Müzik song for Miss Hedy Lamarr. Erased by the same world that made her a star. Spun out of beauty, trapped by its web. She's a perfect cocoon, entwined in gold thread. Her beauty is spectacle, her thoughts too pure. The light of her being, her exotic allure. Is torn at the seams for daring to dream. It's so hard to speak when you're frozen in. Scream. Yes, it's all what it seems. Feels like a dream. But it's life and it's death. She began and she ended like baby's breath. I don't believe. I don't believe in humans anymore. I don't believe. I can't believe. I won't believe. Humans anymore. It's so hard to talk when no one will hear, and everyone stares as you quiver in fear. Shameful, shameless, painful, painless. This song's for you, Miss Hedy Lamarr. How bright your light, those lost white nights so long ago, so far away. Feels like a dream or a cosmic fiasco. I don't believe. I don't believe. I don't believe in humans anymore. I don't believe. I can't believe, I won't believe in humans anymore, not it made. Don't they know we're so afraid? Solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution. Just a boy and a little girl. Trying to change the whole wide world. Solution. The world is just little town. Everybody trying to put us down. Got it made. Don't they know we're so afraid? Thank you. kiss the boot of shiny, shiny leather, shiny leather in the dark. Turn the thumbs, the bed that doesn't wait you, strike dear mistress and cure his heart. Evet, şimdi bir başka efsane, yine 2022 yılında bir albüm çıkardı, live albümü. Crosby, Stills, Nash, zaman zaman Young'la da bildiğimiz üçlü veya dörtlüden Graham Nash. Klasik albüm ve solo albümlerinden sonra bu defa da bir konser kaydı yayınladı. Tek bir konser de sanıyorum kaydedilmiş parçalar, öyle görünüyor. Buradan açılış parçasını çalacağım sizlere. Keyifli bir parça. Soft bir parça. Bundan sonraki birkaç parçamız böyle o soft içerikli olacak. Ondan sonra yine tempomuz biraz yükselebilir. Ama genellikle bugünkü program ağırlıklı olarak biraz daha soft, blues, country dediğim gibi başta parçalardan oluşacak. Graham Nash'ten dinleyeceğimiz parça Military Madness. Good evening, everybody. Welcome, and thank you for coming to see us. It's really appreciated. Thank you. Upstairs room in black blue, other side. I found a different country, but I never lost my pride. Military madness is killing my country. Solitary sadness comes over me. Don't believe that these wars are over until the body count is finally filed. And I hope that Trump discovers what's driving the people wild. Military madness is killing my country. Yes, it is. So much sadness between you and me. Military Madness'ı dinledik Brian Mesh'ten. Şimdi arka arkaya iki parça çalacağım. Biri yani Amerikalı iki müzisyen, iki yaşlı müzisyen. Hatta bir tanesi yine albüm 29 Nisan'da çıktı. Billy Nelson'dan bahsediyorum. A Beautiful Time albümün ismi. Albümün isim parçasını çalacağız. 89. doğum gününde, yani 89 yaşında hala üreten sanatçılara gerçekten takdir etmemek mümkün değil. Doğum günüyle aynı günde çıkarmış albümünü. Ve ardından da Bonnie Raitt var. Bonnie Raitt'in de Just Like That isimli albümü yayınlandı. Yine 22 Nisan 2022'de. Buradan da Love So Strong isimli parçaları dinliyoruz. Drinking black coffee in a little motel lobby, waiting on the band to come down. I've been traveling across Texas in an old station wagon, dragging a trailer around. I do the driving, they do the drinking. That's how I keep us alive. We played a good show last night in Waco. We still got an 8-hour drive. If I ever get old, I'll still love the road. Still love the way that it winds. And when the last song's been played, I'll look back and say I sure had a beautiful time. Packed up and rolling, who cares where we're going? The radio's playing sweet country sounds. Got the sun on my skin, my hair's in the wind, and all of the windows roll down. If I ever get old, I'll still love of the road, still love the way that it winds. When the last song's been played, I'll look back and say, I sure had a beautiful time. Having a party in the backseat of the Lordy, looks like they're all out of beer. They're laughing at good jokes, rolling the good smoke. Why don't y'all pass that one up here? If I ever get old, I still love the road, I still love the way that it winds. When the last song's been played, I look back and say, I sure had a beautiful time. I sure had a beautiful time. It's a good thing I didn't follow you. Şimdi sırada bluescular var. Önce bir geleneksel blues'a, yani blues'un köklerine doğru ineceğiz. Buradan son 3 Haziran 2022'de Mississippi Sun ismiyle çıkardığı albümüyle Charlie Musselwhite gelecek. Ve bu albümdeki kısa parçası Blues Up the River'ı seslendirecek bize. Daha sonra ardından Hank Williams Jr. Rich White Honky Blues ismiyle 17 Haziran'da bir albüm çıkardı. Buradan da Call Me Thunderhead'i dinleyeceğiz. The river rolling down to the gulf. Blues up the river rolling down to the gulf. I'm gonna drink muddy water till I've had enough. She's gone to Greenville, maybe Natchez, Vicksburg, I don't know. She's gone to Greenville, Natchez, I don't know. I'm on a set at Memphis, watch this river flow. Tell you they ain't real. They got no scars and no feel. They don't know nothing about whiskey been in hellbound. Now I'm looking for lovers and I'm gonna have fun. My name is Thunderhead Hawkins. Hey, I'm a son of a gun. I love the money, true, I love the honeys, but the thing I really love is to get down with the band. those that do will fight. Right at the end, I got guitar friends from legendary Saturday nights. I learned from Marshall Tucker, B.B. King, and Bobby Blue. This is the country boy. I do southern rock, and I do some kind of blues. Now I'm looking for lovers, and I'm known to have fun. My name is Thunderhead Hawkins. Hey, I'm a son of a gun. It's true I love the money, it's true I love the honey, but the thing I really love is you get down with the Haydut rockçı ya da bluescu olarak geçiyor. Genelde solo çalışmalarına baktığım zaman solo çalışmalara imza attığını görüyoruz. Ray Wiley Hobart'dan bahsediyorum. Çıkardığı albüm 18 Mart 2022'de çıkmış. Bu senenin çıkan albümlerinden bir tanesi. Co-Starring 2 diye. Evet, bu albümde çeşitli sanatçılarla çalışmış Ray Wiley Hobart. Bunlardan bazıları Willie Nelson, Steve Earle, Ringo Starr and Wilson, Hellstorm grubundan Lizzy Hale ve John Five gibi sanatçılar yer alıyor. Buradan iki parça çalacağım. İkisi de birbirinden ilginç. Öncelikle Ride or Die, güzel bir çalışma. Burada Ringo Starr and Wilson, Steve Lukather eşlik edecekler sanatçıya. Daha sonra ikinci parça, sanatçı oldukça yaşlı ama iki genç sanatçının eşliğinde çok enteresan bir ve ritmik bir parça çıkıyor, sıraya geliyor. O da Naturally Wild. Burada Hellstorm grubundan Lizzy Hale ve John Five sanatçıya eşlik edecekler. Dinleyelim bakalım. She lit a fire and she boiled some roots, crunched up some mullein and jelly beans, called on old ghosts and forgotten saints, lined her eyes with copper Maybelline. She said a prayer to the mother of God, she wrapped a dime in a piece of tinfoil, washed her hair with patchouli and peaches, rubbed her breasts with sunflower. She's right a dime on Tori Amore. She's betting everything on black lip slick. She got a double roll tambourine. She dances around like Stevie Nicks. She dances around like Stevie Nicks. Feathers and glass, walks like she hears the black crows in her head. Sometimes at night she does her money and moves. It ain't only babies who love shortening bread. It's right a diamond Tari Amore. She's letting everything on black lipstick. She got a double row tambourine. She dances around. Around last day, stones while horses on a stereo. Sometimes she pretends she's merry and faithful, young and strung out in the south of France chateau. He's right or die, Montori, I'm worried. She's betting everything on black lipstick. She got a double rose and beret. She dances around like Stevie Nicks. She dances around. Sonuna geliyoruz artık. Son iki parça öncesiydi. Umarım Naturally Wild'ı beğenmişsinizdir. Ben gerçekten şahane buldum söylemediğim. Şimdi programın son iki parçası yine bu sene çıkan 15 Nisan 2022'de çıkan Edgar Winter'ın aramızdan ayrılan kardeşi için Brother Johnny ismiyle yani Johnny Winter için yapmış olduğu bir albüm. Albümde sanatçıya birçok bluescu önemli müzisyen eşlik ediyor. 17 tane parça var. Gerçekten çok kıymetli ve değerli bir çalışma. Biz buradan size, yani bazı sanatçıların isimlerini saymak isterim. Joe Bonamassa var, Edgar Winter'ın yanında Kenny Wayne Shepherd, K-Mob, Billy Gibbons, Joe Walsh, Michael McDonald, yine Steve Lukather, baktığım zaman onların isimlerini görüyorum. Şimdi buradan tabii Johnny'ye adandığı için ben tek bir parça seçmek istedim. O da Johnny B. Goode. Edgar Winter'a bu parçada Joe Walsh ve David Grissom eşlik ediyorlar. Fakat programı bununla bitirmek istemedim. Bu defa da adını albüm yapılan harika müzisyen Johnny Winter'ın bir parçasıyla programı tamamlamak istedim. Johnny Winter son parçamız olacak ve Still Alive and Well diyecek. Earth and wood. Well, he's a country boy named Evet, bir Rock and Roll FM Gecenin Katarı programının daha sonuna geldik. Bu programda sizlere Amerikalı müzisyenler, hatta birçoğu yaşını oldukça almış geçkin müzisyenler ama üretmeye devam eden, durmadan yeni parçalar, yeni şarkılar üreten, hatta kaliteli ve keyifli parçalar üreten müzisyenlerdi. Güzel bir seçkiydi. En son olarak da Johnny Winter'ı almış olduk. Gecenin Katarını dinlediğiniz için ve bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Size teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gecenin Katarı. Hazırlayan sunan Jeronimo Yalnız Kartal. Rock'n'Roll FM yayınının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sonraki programlarda görüşmek üzere.